الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله رب العزة قلوبان ديانو مؤمنانو سرا دیر بے حدا و بے انتہا محبت ساتھی، اگر کہ مومنان نئی خبر دینا چہ اللہ رب العزت مونگ سر محبت تھے، وہ پکار دادی کی زان خبر کی او قبل وقت کی نئی خبر تو چبا خاص وقت کی ندیدہ علم راغلی چکلا دنیا نا رخصتی چمنگ سرا دخل رب دیر محبت سے دا حسن زون دے اللہ رب العزت ویلیو چیزو دخپل بندہ دا گمان سرائے ماں باندے سنگا گمان کی نواغ سبا میں مومی محدثین وی دے دغا وقیات کردے چکلے او بندہ دا دی دنیا نا رخصتی گی او دغا وقت کدے پخپل اللہ باندے خیستا گمانو کی چما سرا د خپل رب ډیر محبت تھی او زما پی یقین دی چما سرا د ډیر رحم او کرم او د فضل احسان نه کار اخلي. نو بد چې څنګه یو نو الله وی هغه سبا یم په داسې بنده باندې به زما رحم او کرم او فضل احسانی او دے بچرے ما سرا رسوا کی نا. حدیث پاک کیم راغلیو خاص کر بخاری کی چوی اللہ رب العزت کلے او بندہ سرا محبت کی تو جبریل علیہ السلام توئی امیر صاحب تھا ملائک و امیر صاحب چین احب فلانا فاحبه زما دې پلانې سره محبت ته نو ای جبريل تو سره محبت کوا. بیا وی جبريل ته وی چې اعلان وکا اسمانونو کې هلته زمړو اعلان نکیږي دا اعلان نکیږي چن الله يحب فلانا فاحبوه چې دا الله دې فلاني بنده سره محبت ته نو تاسو مو سره محبت ساته نو مخکې اسمانونو کې دا هغه لپاره اعلان نوشي بیا وی پزمکه کې دا هغه لپاره قبولیت کې هوځیش دې سمانا ده پزمکه کې قبولیت دا ده کچالي دلې او کني دي دلې خو خوخي اي نوم یې په خلګي اگر کړي را فاصله دا او د زمینس کې وبد چنوم یې اورینو محبت وسره ساتي اسی قدرتی بس من غیر ارحام بینهم ولهم والین یتعاتونها یو بل سره نه رشتي نه دنیایي کاروبار هیڅ نه وي ورکل چې الله اغل خپل محبت ورکنه جوړ سيجعل لهم الرحمن ودا رحمان ذات هم د خلق زړونو کې د سره محبت پیدا کی بیا الله رب العزت دام کو دلی چې زما محبت د سره سده د ملائکه محبت د سره سده ده خویلی دی قرآن که فاولی دا خلق خول دی چی دا سوک دی را چی دمرلوی مرتبه دا دمرلوی درجه دا اگر که دنیا کی دا سوک خبر ندی او نی سوک پی جنی پا گاون کیم سوک نپی جنی پا چم محل کیم سوک نپی جنی دمر لیکن شہرت یہ اللہ سر دمر زیاد تی دا شهرت خون کوي دا خلق و شهرت نا توبه که خلق و للاس لوار علی نوغا صورت مائده که اللہ رب العزت قولی دی غالباً 57-58 یا ایو الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم اللہ ویلیو چی خلقو کتا استا گرانی دا مسئلہ نشے منلے انہی رسول شے اللہ ایما تاہو گرانا ندا زبا دا سی او قوم راولم دا سی خلق براولم دا سی جماعت با دنیا کی پیدا کم چیول با زما خوخی زبا سر محبت ساتم او بیا باغی ما سره محبت ساتی دلوی مرتبه ده چې الله خپل محبت چا سره مخ کې وساتی نو بیا د دې په زړه کې خپل محبت پیدا کی دا څه به کوم وي ها دا خو د زړونو حال له هیڅ ته پته نشته ده دا باندې په څنګه باندې پیژندې شي نوی چه ذلتن علی المومنین پلمین کی خپلو مرگرو سرا خپلو مومنانو سرا خپلو معاہدینو سرا دیر در نرمی وقتی ری دیر دا ادب یمشون علی الارض هونن ذلت دامان تاجزه وحبتی ری اس صحبتنا نخپا کیگی ندرد من کیگی نتنگیگی نپریشان کیگی دا سبت مومنانو سر جون تیری عزت علی الکافرین دیو سر اموئی لی دنو سکتا چا خواخوا کنو خواخوا دیر با پی خپای کنی چدا نو پکار ذکر جدا اٹول دا خدای بندیان دی اٹول یو شانتی دی چا دا بدویل نگواری ویکو کافری خو کافر بوتا نوے سبوتا وے غیر مسلم داولی لیکن خپل نم بوتا ناخلی غیر مسلم سی نیویلی چا عزتن علی الکافرین کافرانو باندی بڑیر سختی خلق و تباداری غلطه او خطاه خی چه خلق و گرد دا بیماران دی دا غلاگر دی دا داکوان دی زن ساته گرد دینا دی که دا نقصان دی دی که دا خرابی دا دینی نقصان دا زن تینا ساته گرد او دیتا چغلی نشی ویلے دیتا غیبت نشی ویلے چکم منع دے آگا نا دے دفعہ جائز دے چھے علامہ ابن قیم وی رحمہ اللہ تعالی چھے من الدین کشف العیب من کل کاذب ومن کل بدعی اتا بالمصائب دا دین کار دے چته دیو بندا دینی عیب کار کې دغه یو د دنیا غلا کړ دی یو د دین غلا کړ دی دا هډیر نه کار اغه بدن پیسې پټ کی مال بپټ کی نور به خدای در کی او چې دا دینی یې نه پټ کوم دا حق یې نه پټ کوم دا علم یې نه پټ کوم دا بیا کوم دی جو چاکی دینی عیب بھی اگر بخکار رکھے کاذبی دروغجنی ومن کل بدعین اتا بالمصائبی ہر بدعتی چاکا پا دین کی دورا مصیبتوں نے جوڑ کری دی او دمرا پابندی یہ خدا چنب آیت وائے نب اعتر جمع کوئے سوچم تصویر عثمانی نہیں قتلے خلق دور یا رول قرآن نے خلق بن کر دی اگر پی دمرا پردہ چی خواہ ناللہ ویدہ بسوخ کار رکی چی خلق دبت ہو لگی زانتی نبچ کی زانتی نساتی دکت آگر نزان ساتل گران پا دیدی جی جامع سپینہ دا دین پر رنگ کے دے او دینی دام یہ ایخ دے دینی دام یہ یہ خیر خلق تک ناغ نظان بچ کو لگران مزکا قرآن وی چی عزت علی الکافرین فضیبان دی باڑیر دلور راضی زکا دین کی دغا دو خبری دی امر بالمعروف دیو نحیان المنکر اور دیر ضروری پا کی بیان نحیان المنکر دا که کلمه که دانو اللہ مخی کری دا چلا الہ مخی رد دی دقصی قرآنم وی فمن یکفر بی التواغوت و یؤمن باللہ اول با دا تواغوت نزان ساتی علا با ایمان پا اللہ روڑی شی دیغا خلق خولے ہو دیغا جماعت خولے ہو اللہ رب العزت چکلا دا اللہ دین پریخو دیشی خلق نشی کولی مشکلاتی وطا و دیر عذرنی وطا و مجبوری وطا نو اللہ وی بس خیر دی چتا تا تکلیف دی نو پارام کی نا زبا خلق پیدا کما اگر تا خسگرانا نو دا کن فا یکون سورت انعام کی امیلی و تسلی پا مقام کی پیغمبر تا چفا یکفر بیہام ها اولائی کچری دی مسلی ناستا دی قوم انکارو کو نمانی فقد وکلنا بها قوما نلائی ما دو مخ کنا یو قوم خاص کردے مقرر کردے لیسو بها بکافرین چری بچری دی مسلی نرستو کی گنا اگیب اور پسی بھوٹی ہوا سی کم دے پروگرام دے کم دے کے درس دے کم دے مرکز دے کم کلی تزینو تپوس بکی دا سے جب دکے دے شاعت لیسو بہا بے کافرین دا اللہ وعدہ کردے دا اخپل وعدہ رشتیا کئی پہر وقت کے پہر دور کے جنن نشپیتا و کالا دا سے او یا کالا پدی ملک بانے سمرت یارو پراتوات اللہ توحید چا پی جاند دا پی دیر بد لگی دو دا دی پا کسو ہوئی او شرک او بیدت چا پی جاند دا خوال نارا بولی دا خپل وعدہ رشتیا کولا چنی مقامی و خلق و خوات شاکڑا دی خو قرآن تر نرانید دی کی نور کتابون راغستی دی نورو کتابون لے دمر احتمام ادمر قدر المارے والے جوڑی کڑی دی کتبخانی والے جوڑی کڑی دی ادمر خیستہ چاپ کڑی دی قیمتی کا غزونے لگولی دی او شن رنگ پکڑیر دے ریکزین کا نا مدھا بندیان دا کتاب انو عزت دے او داغی قدر دے او داغی برکت دے او دا غیر پار مال او دولت ته او دا غیر پار لوی لوی اداری دي دا غیر پار ډیر استادان دي ډیر دا قران قذر نشته دا مظلوم کتاب دي الله رب العزت هغه خپل وعده رښتیا کړه دا سه خلق پیدا کو موحدین پیدا کړل چغی قران ته لاس واچو چدا پکې نشماره دا کتاب نه دی دا لاسل را لګلې دی په داسې پروتي صرف ماشومان به راخلی چې سبق پکې وای کنه یا ودا یې سخت په دایرو کې راغستې شي د هیلو د پاره چې حرام په حلال کې یا بسوک روغا اصول حقین را بے اڑیو کی بے دی چپ دی بلا سک دے دا با دید پار او بس دا دید پار نازل شیو توبا توبا دی باندی خو انقلاب را گلے دی دی باندی خو دا کفر تیاری لری شوی دی دی باندی خو اللہ رب العزت ملکون فتح کری دی دا دی پوجہ باندی خو اللہ آغا اسلام دا دنیا گوٹ گوٹ تا رسول دی دا ټول دې زور او طاقت نو هغه تاسو داسې بیرته کو هم دا وایي چې الله رب العزت سوره فرقان کې وایي چې قیامت کې به پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خپل قوم نه او د امت نه نور غیله نه کوي بدا یو غیله وکړي چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے زما رب زما ذی قوم او امت دا یو غلطی دا ولی انور ټول دی سره د دې پیداوار دی انور ټول دین پیدا شوی دی چې قران یې ځان نه ډیر بیرته نیولې ډیر بیرته ابن کثیر دال تک ډیر وضاحت کوي چې بیر ته داسې نه ولې دی چې نه ځکې نه بل تخی نه په حجت او دلیل پیش کوي دایرو د دلایل او د دایرې نه بار کړي دی حجت په نه پیش کوي او نه د دې لپاره چې بدی باندې پل زندگی خیستہ کی او پل دنیا و آخرت پہ کامیاب کی نیگنی سی ہے نگنی دیزان نڈیر بیرتنی ولی محجورا دا گی لبا کی ولی زکا چی قرآن نئی پیو قوم کے نئی پیو ملک کے نئی پیو علاقہ کے نفاغی کے دو گناہونو توبہ دیر رش قتلنوم پکی ظلمنوم پکی جوارم پکی شرابنوم پکی زناگانم پکی د علمی دارونه چکلی جوړ کړی دا خو جبار نو زنه لوکټي واخ بدر باندې تیریږي او کبار لاړی یونس تا نو یې یو لکه یو جنه یو لکه یو جنه دا تعلیم دی دی بس سبق وای د دې ذهن بکارو کی نا ذهن خدای لړوال وته کنه عقل کی گتیا سلجا چکا ہوں علامہ ابن قلوی علامہ اقبال وای کنه میرے مولا مجھے صاحب جنون کر یا خدای وی مالې ونی کی زما د عقل تیلې خو غوسو دی دی دا هغه وخت کې هغه لګیا دی ښا کو وس راغلی دا علم دی دا تعلیم دی دا اداره ده چې وی داخله پکې نه ملاویږي شکر نو باسه جهنم دی نو قرآن یې د نصاب نه استلې دی هر چا د نصاب نه استلې دی دا محجور نشو هم دا خلق به یادی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نو ویلو الله رب العزت چې د خلق سره محبت ساتم زو سره مخکې محبت کوم او غیما سره داغې نه پس محبت کوي او دې صفاتونه دي دا قوم دی الله وی چې ما د خپل دین د خدمت لپاره ما د خپل قران د خدمت لپاره ما د خدمت توحید او سنت لپاره پیدا کړی دي وګوره چې الله رب العزت په لږ وخت کې ښکارا کړو توبه چې دا څه به نه چلته کې با د توحید نوم نه ای د شاعت نوم بنې هر ځای وي او درس بنې دومره الله دې له ولي واته کړی وکنه یی خدا نور کتابونه را خار کړی دي ورګه زبې قران لوم ځای ور کوم په دنیا کې ها الله دومره خپل وازر اشتیا کړه چې کا به ذاتيان ځان ته وینا غیوم ځای په ځای باندې قران یې خو درس کوي که پارنیت باندې کوي خدا د الله وعده ده کنه ها هغه محبت یې د خپل منديانو سره هم دغه بیان کړی دی چې دین په دنیا کې کم کار اخلم کم کار نو ویلیو دا کار به ته اخلم چې یخرجم من الظلمات الى النور دیبا اللہ دا تیارو نارانا تراو باسی دادا اللہ وعدہ دا خام دیر تیاری دی پا دنیا کی دیر تخرجو ہم او نور یو دے چا نور دا قرآن دے او نور دا ایمان دے او نور دا توحید دے دا ټول نور دے کا نخام اللہ نور دے قرآنی نور دے جنتی نور دے امام راضی وی قبر یې نور دی آپ لرا تیار نشته الله سره ټول رڼاګان دي او انوارات دي ها چې داغه نتی په لښنو بیا ټول ظلمات دي او که ظلمات فی بحر اللجین تاریخ په سمندر کې دي چې وې خنه معلومه او مفسرین یې مراد ته نشرک دي او لوی دریاب لوی دریاب چې بنده تنا ځان نشي استلم یو بنده د خپل ځان په فائدہ او نقصان نشي پوهیدلم اذا خرج ذه لم یکد یراها دغه بنده بیا ځان اسلام نشي کولی چې خدای په کومه غره لور شما ظلمات بعضا فوق بعض تیری یو د بل لپاسا امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چه ظلمت العقیدت و ظلمت الکلام و ظلمت الخروج و الدخول چکل دیو بنده پزلکی تیار رالا عقیدہ کی شرک راگے نو دو خبری ام دو ظلمت تی نو دو تلل ام دو ظلمت تی خروج و دخول ام دو ظلمت تی ہر سی خوراک سکاکی ام دو ظلمت تی ناستا اولانا ام دو ظلمت تا ظلمات ام بعض و فوق بعض ذکر نبی علیہ السلام توی چی دادو آغوارا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق دی ٹولو کی رناو تیارشتے رناو تیارشتے کنا لسنگا چی دا موحد انسان ہر شے نور نور دے کا عقیدہ دا نور دے کا عمل دے نور دے کا خبر اتریا و کلام دے نور دے کا زندگی دا ٹولا دا دنیا نو آغا ٹول نور دے یو بل سر تعلق یو بل سر رشتام دا ٹول انوارات تی کنا نور علا نور اللہ رب العزت دا محبت دا اثر دیکھا یو بنده دی پوشی پزان بانده چیارا زد اللہ خوخی ما بولی زید تیارون راویست ما زید دیرو شرکونو ناو رسمونو ناو رواجون راویست ما چی زندگی را لخراب کلی وا او ما تا اللہ رنا نصیب کلا ما تا ایمان نصیب کلا ما تا قرآن نصیب کلا رشتیا چی دا اللہ ما سر محبت تی زکا یخرجوهم من الظلمات الانور دا اللہ هم دا کار دی بس دا بس اللہ رب العزتوی چی دا ملائکم دا کار دی گوری کم چی اللہ سر نزدی دی کنا ادا اگر پا جانب کی دی دا اگر طول دا کار دی چاگی با خلق دا تیارو نارانا ترو باسی صورت عذاب کی ویو والذی یسولی علیکم و ملائکتهم لیخرجکم من الظلمات الى النور بإذنهم اللہ آغا ذات تے چه ملائک داغا ستاسو خدمت کی ستاسو دا پار دعا گانی غواری تا اللہ دربار کی یصلی علیکم و ملائکۃ اللہ رحمت را لیگی و ملائکم نو دا ملائک رحمت سدے اگر دعا دا ادعای دا دا چی یخرجم من الظلمات لنور دا کار کی چی خلق دا تیارونا رنا ترو باسیم ادا ڈیوٹی خاص دا جبریل علیہ السلام وا سمرا حدیثو کی رازی خواہ چی نبی علیہ السلام حسان توی چی وایا وایا استادا یو یو شعر پا دی باندی غش دی گولے دا او جبریل امین روح القدس تا امداد کی تا نبا شعر نخطا کی بس دا اللہ شان دے دا اسبابی پیدا کری دی نو اگا در سارا دے نو دا غصید نیکان و خلق و سرام اللہ ملائک مقرر کری دی او اگی دغسی دا دنیا دا ظلمتون و ناو دا تیارون و ناو دا مصیبتون نساتی دی پلو علم حقی دی پلو محقی دا دی سره دا کار دی. او هغه نور چی دی کنه چې کوم د الله سره دشمنی کوي عنات کوي وزر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ناغی لمخاپ لاری ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بکر صدیق کچی کلا پغار سور کے ناستی نو بکر صدیق نبی علیہ السلام توی چی آو دیخ پی اخکاری فکدا سے اوکا تنمونگ باوی نی نبی علیہ السلام وی اسنانی اللہ و سالسو ہما ولی منگ دوتا نیو منگ سر اللہ شتے دریم کنوی او یہ ملائک ددی کافرانو مخو نا پلا آڑی چا پلا گو رہے تور مخو آپلا والا مخاڑی غیدی پلا نشکتے نو ملائکم دا کار دے چنیکان بندیان د تیارو نا رناتا و باسی کپار طریقہ باندی دعا گانے والا گواری سورہ حامی مومن کی سمر را گلی چی دا عرش ملائک والا گورا دعا گانے گواری چی غیت نقل کری دی دا مقام دے دا مومن او موحد خود خبرول گواری کن دے چا خبر نکو زکا منگا یوازی یو پلا دیر مخلوق دے داغی زور زیادت تے غلبے زیادت دا داغی شور زیادت تے نمونگ نے تختی کمونگ دیر یو سڑے راٹنگو چی راشا قرآن تکینا رنا تکینا راشا استاد پارا لنبی دا علم پکار دے دا علم چی خپل عقیدت دا کے دا خپل ایمان نا خبر شے تو باہ تو باہ سمر الوے ظلم دیکھو صحیح علاج نکی وردائی دے امکان بار خبر علاج نکی ولی او طالب برازی دا غلالو خان پورنا دا غرونونا دا کوستانونا مور او پلار بیرا لیگی چیر پدبان دا علم کو خان او چی دا لکوٹی رنا راشیو نراوی لیگی تو بتو نوچی مدرسہ کے والا مطمئن سے داخل ور کی ویسوس کتابو نبوائے تو بہت حلکت آگا نسل تپوس کے آغازی تی رہنمائیو کا چی دست ضرورت تے ناغی سو کی پی سر پہ بہائی والو لکا مفید طالبین والو اچھی استاذ تکین ناغوتوی بدان اسعدک اللہ تعالی فی الدارین کی کلمات عرب برسی قسماستا یا خدای تو یا خدای تو اگا دیل را غلی دیں تو خبر ہے چیزا خاندان پسکی پروت تے داغین چاپی را زیارتو ندی نو سوک پی ڈیوی بلی او سوک والا شکرانی اوڑی او سوک پی جان ڈیگ دی او چی سو تکلیف او بیماری را دی نو اسپتال تا ندی ال تیز غلی چی بابا لے او بابا لے اوسا دا تیل و سر اوسا دا بال تکی دی دا مالگا و دا پیسی و سر اوسا دا بال تکی دی یہ اول سمور کئی کار سو و سکی ایک گوڑے ہوئی شلا کار سے اکڑو پی اول سمور کئی دے دا سی کورنے نراغلے دے دا سی تیارو نراغلے دے او تو تدل توے چی کی کلمات عرب برسی قسم استو یا خدای تو دا تدا کتاب شورو کا چی بدان اسعدک اللہ تعالی کہ اللہ واحد لا شریک است چ اللہ واحد لا شریک دے اگر سری سوک شریک نشت دے نہ پا علم کے اور نہ پا قدرت کے اور نہ پا خلق کے اور نہ پا موت و حیات ٹول و تو ہے کنا دت دا سر پہ بہائی شروع خنا اچ دا دے شروع کی نزی زی زی زی دستار بندی و لو کی دستار فضیلت او غاجز دخپل عقیدین انا دی خبرو بد تیارین راغلی او پتیار ورن نواتا دا کار کی گی دی مدرسو کی دا دیو بندر رهنمائی دا اگا جست محتاج دی اول خدا غدا عقیدی اصلاح کول غواړي نو داغه نه دغه تپوس په کار دی لکه د اشاعت په درسونو کې د ماشوم لومبی دا تربیت کیږي ډیر ښایسته تربیت کیږي چې ماشومه سچا پیدا کړي وای چې زه سویم ته به وای چې الله بیا ورستو نور په حکومه خو تا مور او پلار چا پیدا کړي او تا له ډوډۍ څوک درکوي تا له دا کور چا درکړی دی تا له دا سترګې غوږونه چا درکړي دي نو په دې عدد کې چې هغه د هر سوال په جواب کې وی چې الله وای طالب دا دی ورګته چې د دې ته تربیت شو ا دې په لاله کنا دیو د مولان د پټکو نه راکاږي او دا د شهادت طالبان چې پیدا شو ته په دې ویسا کې په دې کې متيمان راکو کنا توبه توبه دا الله موحدین پیدا کینو ادي وی شر کوي خدای بندیانو شر نه کوي خیر کوي او خیر ته شر وای دی وای کنا ویرا خوش شر او فساد شروع دینو توحید او سنت ته شر او فساد وی ښا اګه چا بو ته وی چې نه دا هو پیغمبر ویلی چې خیر کوم من تعلم القرآن وعلمه نو دی وی نه وی دا اوس جو بدل شوی دی شر کوم من تعلم خدای توبه تاسو به ذاتیانم دنیا کې وخه فدا هغه وخت کې تاسو یو دا وسنی نه یاد وی ها نو دین څه شه دی ته تیارې نه رڼا ترې استل یو تن راو باسا یو تن راو باسا جنبی علیہ السلام حضرت علی توئی د خیبر د فتح پرد باندې چې کله استا پلاس باندې او تن ته هدایت کو نو خیر لک من حمر النعم دا د لدار سنور ځکه نبی علیہ السلام د پرونیر وزن اعلان وکړي چې سبب حضرت یو سړی پلاس جانډور کوما او خیبر باندې هغه پلاس په تحقیقی کنا نو خلقو داغا وخنا انتظار چاوی زبای ما چاوی عمر بای چاوی سبای نبی علیہ السلامی علی سشو اخیواتوی علی نشی رات لی داغا ستر گدا سیدی چی بس سری قطری دی وی رای ولی رای وستو نبی علیہ السلام پا غیبان ایخ پلی لاری پوری کلی روغ موت شو ابیا ول جنډ ور کړنو هغه وی تور راوالم نبی علیہ السلام نه زمونږه کولمبیا دعوت ته تور هرستو ده تبا دې ته دعوت ورکې هغه بیا نمنې نو بیا د تور نه کار اخلو ورهتا دا ځای کې وته ویلی چې نه نه لأن یهدی الله بک رجلا واحدا دعوت ورکا کيو تن به قسم شنو لګا نو ډیر خلق دې جزانو ندی خبر د ترتیب نه ښه ندی خبر چې اول دعوت ته خدای بندا نبی صلی الله علیه وسلم دیارلسکاله دعوت چلولې دي نورستو بیا تور او جهادو تاسو دعوت نه چلو تاسو په خپل هم د عقیدې پته نه لګي تار او تعویز وکه مستو جهاد ته کومه مسلې ده پاره کوي نو دا مطلب چې الله رب العزت وی زما محبت بندیانو سره دارې چې زید تیارونه رڼا تر او باسم زما د ملائکوم دا کار دی چې هغه به خلق د تیارونه رڼا تر او باسي زما د پیغمبر پاکوم دا کار دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور سور ابراهیم شروع کی قرآن مې دې پر نازل کو چې خلق د تیارونه رڼا ته او باسي باذن ربهم دا الله ویلی دی او حکم کړی دی الی سورات العزیز الحمید چې هغه سورات مستقیم دی هغه توحید دی دې ته خلق راو باسا زموږ مطلب دا چې اصل دین دا دی دا الله محبت خپل بندیانو سره دا دی چې د شرکونو نه او د بدعتونو نه اخلاص کی او توحید او سنت و تا پذل کی واچی بس دا دا انسان کامیابی دے دا دا دا زندگی مقصد دے دا دا دا علم دے دا دا دا جہاد دے دا دا دا اخلاص دے کیونکہ حدیث تو بخاری کی را دی نبی علیہ السلام لے او سڑے را دی بیر زدہ سر جہاد کی شریکی گما او ما تا اجازت را گا اگر خبار سڑی تا کاتا کنا و تیوی چستا محلی جماعت شتے وی آو وی تا جسار راش جماعت تا قرآن کلاو کی ورس مرتلاواتو کی نداستا جہاد دیم تو دور سکے دا خو جہادی کبیر دی سورہ فرقان کی وی خواہ نو آگا جہادی کبیر خلقو پری خود پا زیبان دی او د خپل طبیعت جهادونه شروع کړو نو ارسه خراب کړو امر کذونه روان شو هغه درسونه چې حضرت شیخ بوي چې دا یو درس چکی کنا د سر ازا دنیا او مافیا نه برابرېږي یا خلکو تاسو ته صفته ده چې الله دې کې سمره خیر او برکت او د الله دې سره سمره محبت ته چې داغه کتاب څوک را واخلي او مخه ته کیږي نو الله سمره رضا شي حویلی وچی ما تا گوری کسوک زانیز دیکھئی نبلا وسیلہ نشتا بکلامی زما پا دی کلام با ما تا نزدیکی تا لوی وسیلہ دخوا نظام مطلبو چی دا دین کار دارے قرآن خلقو تا کی خودل راغستل چی دازدکا کپا ناظرے وے کپا ترجمے وے یو یو ټکه وای یو یو آیات وای دا دین دیو دا عمل دیو دا جهاد دیو دا قوم اصلاح دا چوشي ټیک دا شهرت پکې نشتا مخکې سوچو کا دولت پکې نشتا کته بیا خپای چې داسې مرتبه او عہده پکې نشتا اس نشته د دنیا په کیس نشته بس د آخرت په کې ارسه دي د دنیا په کیس نشته چې کنه زو پلانې شمه ډینګې شمه زو په مرکز کې مشور شمه او زبا زبا په جنازه باندې به روډونه به باندې او ایرپورټ به باندې ورور داس کې دا خو دین نه دا هو ته بل څه کې دین دا نه دی دین دا دی چې بس د الله کتاب را واخلاو کې نه وتا او په شوق سره وایا حدیث کی راضی چې کله دې طبیعت کې لګون نه فرق راغې نو بس کیه دا بیا دا د پریشانه کتاب نه دی دا د خوشاله کتاب په بذالک فلیفرحوا قران واخر دعوانا الحمد